Fifth book of Moses, chapter 33. Ötödik Mózes 33. Starting in chapter 31, Moses began his farewell speech to the people. A 31. Fejezettől kezdve Mózes egy ilyen záró, utolsó beszédet intéz az emberekhez. He knows he's not going to go into Canaan, into the promised land. Tudja jól, hogy nem mehet be az ígéret földjére. And so he gives them some last minute instructions before they go in. Tulajdonképpen most adja az utolsó percekre szóló utasításokat, mielőtt bemennek a földre a többiek. He sang them a song last week. Énekelt nekik egy éneket múlt héten. I was hoping Tamás would sing the song to you guys, but abban reménykedett a Jared, hogy én majd eléneklem nektek ezt a dalt. Maybe some other time. Majd lehet, hogy más alkalommal így lesz. And so he gives them some last minute instructions, he sings them a song, and now he's going to give them a blessing. Tehát az utolsó instrukciókat elmondja, adott nekik egy éneket, és most a végső áldásokat mondja el. In chapter 31, he gave them the news that Joshua would be their new leader. A 31. fejezetben elmondja nekik, hogy Józsué lesz az új vezetőjük. And the thing that we saw there was this theme of do not be afraid, be of good courage. És abban a fejezetben a téma az volt, hogy ne féljetek, ne veszítsétek el a bátorságotokat. And know that I am with you. It is I who goes with you. És tudjátok, hogy én veletek vagyok. That being God is the one who goes with them. Tehát az én az azt jelenti, hogy Isten, én veletek vagyok. As I said, chapter 32, that was last week, the Song of Moses. És utána a 32. fejezet, Mózes éneke. And Tamás was talking about having a right understanding of who God is will lead us to the fear of the Lord. És arról beszéltünk, hogy Istennek a helyes megértése, hogy tudjuk, hogy ő kicsoda, az Isten félelemre vezet minket. And the great reminder too that each and every one of us, you and I, we're all in the hands of the Lord. És emlékeztető arról, hogy mi mindannyian Isten kezében vagyunk. You know, there's an example there that about the eagle in verse 11, how the eagle stirs up its nest and it hovers over its young, spraying out its wings, taking them up and carrying them on its wings. És ott van a 11. versben egy kép egy sasról, hogy kirebbenti a fiókáit, ahogy szárnyra veszi őket, majd hordozza őket. You know, to help the little baby eagles grow, it'll push them out of the nest, but the mother eagle's always there and it'll even carry them on its wings. Ahogy kilöki a mama sasa fiókáját, és utána felveszi a szárnyára, hogy nehogy összezúzódjon, és mindig a szemét rajta tartja, gondoskodik róla. And so too does God in our life. Sometimes he gives us little pushes to help us grow. És he never forsakes us. Ezt teszi Isten is velünk, hogy néha úgy tol egy kicsit rajtunk, hogy növekedjünk, de sosem hagy el minket. So now tonight, chapter 33, these are Moses' final words to the people before he dies. És ezek, amiket ma olvasni fogunk, ezek Mózes utolsó szavai a néphez, mielőtt Mózes meghalna. And for those of you who like to study the word on your own, if you want to on your own, you can check out Genesis chapter 49. Hogyha szereted az igét magad is tanulmányozni, akkor ajánlom neked az 1 Mózes 49-et. We're going to refer back to there a couple times tonight, because this is when Jacob blesses his 12 sons. Ez az a fejezet, ahol Jákob megáldja 12 fiát, és elég sokat fogunk visszautalni erre a fejezetre ma este. So 33 verse 1. Tehát olvasva a 33. fejezet első vers. Now this is the blessing with which Moses, the man of God, blessed the children of Israel before his death. Ezzel az áldással áldotta meg Izrael fiait Mózes, az Isten embere, mielőtt meghalt. Before dying, the last thing he wants to do, he wants to bless the people. Mielőtt meghalna, az utolsó dolog, amit tenni szeretne, hogy megáldja az embereket. The people that didn't always listen to him, the people that didn't always pay attention, they sometimes rebelled. Azok az emberek, akik nem mindig figyeltek oda rá, akik néha lázadtak ellene. But like a loving father, he sees them as his children, he wants to bless them. De mint egy szerető atya úgy látja, mint a gyermekeit, őket, és meg akarja őket áldani. You know, it's interesting because Moses, we see here just a great characteristic in him. Itt láthatunk Mózesben egy nagyszerű jellemvonást. He's just been reminded, hey, you're at the door of Canaan, you're at the door of the promised land, but you're not going in. Most mondta el neki az Úr, újra emlékeztette, hogy itt vagyunk a Kánaán bejáratánál, az ajtónál, de te nem mehetsz. The people going in, and you know what? I'm taking you out of leadership, Joshua's taking over. Az emberek tovább mehetnek, és tudod mit? Te nem vagy a vezető, többé Józsué lesz a vezető. Instead of focusing on what he could not do, he looked to see what he could do. De ahelyett, hogy Mózes arra figyelt volna, amit nem tud már megtenni, amit nem tehet meg, arra figyelt, amit megtehet. Instead of getting bitter feelings and feeling sorry for himself. Ahelyett, hogy ilyen keserű érzéseket gyűjtött volna fel magába, és magára figyelt volna. He sought to bless the people. Arra vágyott, hogy megáldja az embereket. You could have said, Joshua, you know what? I hope you have a miserable time in the promised land. És nem mondta, hogy Móze, vagy nem mondta Mózes Józsénak, hogy remélem, hogy neked egy nyomorúságos időd lesz a kárhoz. I hope you guys lose every battle. Remélem, elveszetek minden csatát. You know, sometimes you have this attitude when if I can't do it, I don't want somebody else to do it. És az néha ez a hozzáállásunk, hogyha én nem csinálhatom, akkor nem akarom, hogy más csinálja. You know, are you someone who might pout and focus on the things that you can't do or not allowed to do? Lehet, hogy te egy olyan ember vagy, aki arra figyel, hogy mi az, amit nem tehetsz meg, amit nem, amire nincs jogod, hogy megted. How's your attitude? Are you complaining? Milyen te hozzáállásod, panaszkodó? Or are you being a blessing to others? Vagy te egy áldás vagy mások számára? You know, for me, this week just, Lord, please help me to be a blessing. És ezen a héten úgy imádkoztam, Uram, hadd legyek én egy áldás. Because I get like that, you know? I want all the blessings, but Lord, help me to be a blessing to somebody else. Mert én olyan vagyok, aki szeretné az áldásokat megkapni, de hadd legyek én is egy áldás mások számára. So this is what Moses is going to do. És tehát ezt fogja Mózes tenni. In verses 2 through 5, go ahead and read that, please. A kettestől olvasom, az ötödik igeversig. Ezt mondta, a Sínairól jön az Úr, a Széiről ragyogott rájuk, a Párán hegyéből tündökölt, megérkezett szent seregével, jobbján lángoló tűzzel. Mennyire szereti népét, szentjei kezedben vannak, lábaidhoz telepednek, befogadják beszédedet. Mózes törvényt adott nekünk, Jákob gyülekezetének örökségül. Az Úr lett Jesurunk királya, mikor összegyűltek a népvezetői, együvé Izrael törzsei. Before he gets into the blessings, he begins, and this is how he's going to end too, by talking about God. És mielőtt elkezdeni az áldásokat mondani, így fogja egyébként befejezni is, Istenről beszél. The blessings are kind of sandwiched between this little message about God. És valahogy így az áldásokat két üzenet közé férkőznek bele, ahogy beszél Mózes Istenről. And it's neat because we see the love of God for his people. Verse 3, yes, he loves the people. Látjuk Isten szeretetét. Nézzétek meg a harmadik verset. Mennyire szereti népét. They're all the saints. They're in his hand. A szentjei a kezében vannak. And he talked about how the people receive his words. És arról is olvasunk, hogy hogyan fogadja a népe az ő beszédeit. And that Moses says that he commanded a law. He brought God's law to the people. Mózes mi azt mondja, hogy ő a törvényt hozta el nekünk. And he didn't give them the law because God was saying, okay, I don't want my people to have fun anymore, so let's get some bunch of rules. Nem azt mondta Isten, hogy hát azt szeretném, hogy ne legyen többé jó kedve az én népemnek, vége a mókának, adunk néhány kis szabályt nekik. But he did this because he loved them. Nem, azért adta a törvényt, mert szerette őket. He wanted to protect them. His law would be a guide for them. Azért adta, hogy egy védelem legyen a törvény számukra, egy iránymutatás. I heard the illustration about when you drive in a car and you gotta wear the seatbelt. Van arról erre instrukciók, hogyha valaki vezeti az autóját, akkor viselnie kell a biztonsági. And as a parent, you know, the kids in the back seat, you tell them, hey, put your seatbelt on. És az szülők is ezt mondják a gyerekeknek, hogy kapcsoljátok be hátul a biztonsági övet. Not because the parent wants to make the kid uncomfortable and miserable. És nem azért, mert a szülők arra vágynak, hogy kényelmetlenséget okozzanak a gyereküknek. But the parent loves that child and wants to keep him safe. Hanem a szülő szereti a gyermekét és biztonságban akarja tartani. So God's word is given to you, it's given to each of us because he loves us. És ugyanilyen motivációból Isten azért adja a törvényt, hogy mert szeret minket és meg akar óvni minket. Now from here you can begin the blessings of the different tribes. Itt kezdődnek a különböző törzsek áldásai. And this is the first time that we see kind of like this fatherly blessing upon children. És itt látjuk először ezt az atyai áldást, amiről olvasunk. Abraham did it with his sons. De nem itt látjuk először. Ábrám tette a fiaival. Some of us might remember the stories in Genesis 27 where Jacob stole Esau's blessing. Emlékeztek arra az 1 Mózes 27-ből, ahogy Jákob ellopta a testvére Ézsaúnak az áldását az apjától? How did Esau feel about that? Na, hát hogy érezte magát Ézsaú ezzel kapcsolatban? Is he pretty happy? Nem volt túl boldog. No, he wanted to kill Jacob. Meg akarta ölni. You know, they're brothers and he wanted to come after him like you stole my blessing, you're going down. Meg akart ölni Jákobot, te vagy az én testvérem, elloptad az áldásomat, most this, véged van. But this blessing was a big deal. De ez az áldás egy nagyon, nagyon fontos esemény volt, nagyon fontos dolog. In Genesis 49 we see then that Jacob will do the same and he'll bless his children. És látjuk az 1 Mózes 49-ben, ahol Jákob megáldja a saját gyermekeit. And as you look at these, some of these things that are blessings, they're not gonna, you know, we think of blessing like a good thing, but They're not all going to look as good as we might think they are. És amikor áldásra gondolunk, akkor valami jó dologra gondolunk, de itt majd látjátok, hogy ez az áldás, ez nem mindig olyan jónak tűnő, mint ahogy gondolnánk. And some of the things will also turn out to be prophetic. És néhány kijelentés, amit itt olvasunk, az inkább profetikus. So the first one, he says, let Reuben live and not die, nor let his men be few. Éljen Reuben, ne haljon ki, ha kevés is a száma. It's kind of interesting because he says, you know, let his men not be few, let them live. Ugye azt mondja, hogy ne haljon ki, még ha kevés is, kevesen vannak is. This tribe was one of the smallest tribes going into the land. Reuben volt az egyik legkisebb számú törzs, aki bement az ígéret földjére. And actually got a little bit smaller as time went on. They became scattered. Ahogy az időben haladtak előre, még számban csökkentek is. Next he says to Judah, he says, hear, Lord, the voice of Judah, and bring him to his people. Let his hands be sufficient for him, and may he be a help against his enemies. Judára ezt mondta, hallgass meg, Uram, Júda szavát, vezesd őt vissza népéhez, ha harcolnia kell kezével, segíts ellenségével szemben. He asked for help and safety in time of battle for this tribe. Ő kérte, hogy legyen biztonsága, legyen Isten óvása rajtuk a harc mezőn. Judah's name means praise. Júda neve azt jelenti, hogy dicséret. And so when it says here, in verse 7, hear, Lord, the voice of Judah. Amikor azt olvassuk, hogy halld meg, Uram, Júda szavát. It could be hear, Lord, the voice of praise. Akkor azt mondja, hogy halld meg, Uram, a dicséret szavát. God loves to hear his people praising. Nagyon szereti Isten hallani, hogy a gyermekei dicsérítenek. As we sang tonight, he loves to hear us sing and praise him. Nagyon szereti hallani, ahogy ma este itt dicsőítettük őt, és énekeltünk. The next one is the tribe of Levi, verses 8 through 11. Utána a 8-as, 9-es versben Lévi törzséről van szó. Lévire ezt mondta, Túrimoddal és Úrimoddal ad ennek, bocsánat, Túrimodat és Úrimodat ad ennek a hűségesnek, mert próbára teszed Messzában, perbe hívtad Meribá vizeinél, aki ezt mondta, hogy nem néz se apjára, se anyjára, nem ismert el testvéreit, nem akar tudni fiairól. Parancsodat megtartották, szövetségedet megőrizték. Here Moses speaks about a help for these guys to be faithful and true to their calling as priests. Itt van ez a törzs, akinek Isten segítséget nyújt, hogy hűségesek legyenek abban a szolgálatban, amire elhívta őket, hogy papok legyenek. First thing we see is that they are, in verse 8, they are God's holy people. Első verset, amit olvastam a 8-as, abban azt olvastuk, hogy legyenek szentek. And Moses is basically asking for God to give them guidance that they need. És azt kéri Mózes, hogy Isten adjon nekik irányítást, hogy tudjanak vezetni. That was the purpose of the Thummim and the Urim. Ez volt a célja a Túrimnak és az Úrimnak. The priest, the high priest would use that when looking for God's will. Hogy a főpap azt használja, amikor Isten akaratát akarta tudni. Next we see in verse 9, their dedication to the priesthood. A 9-es, az pedig az odaszánásuk a papi szolgálathoz. You know, they had no family ties, they were focused on the ministry. Nem a családjukkal foglalkoztak elsősorban, hanem a szolgálattal. We see in verse 10 that they are servants of God. A 10. vers, should I read verse 10 too? 10 and 11. Oh, I didn't read them. Okay. Oh, bocsánat, nem olvastam a 10-11-est. No problem. Tanítják döntéseidre Jákobot és törvényedre Izraelt. Tömjén tesznek orcád elé, áldozatot oltárodra. Áld meg, Uram, amilyen van, gyönyörködj kezem munkáiban. Támadói derekát tör le, és gyűlölőjét, hogy föl ne kelhessenek. A 10. versen meg azt olvastuk, hogy ahogy majd szolgálnak, a szolgálatukról olvastunk. So they're servants of God. They bring, they teach the people God's judgments, His law. A 10. vers, ahogy tanítják a népet Isten ítéletére és törvényére. They bring incense before the Lord. Tömjét visznek Isten oltárához. They offer the sacrifice on the altar. És áldozatot mutatnak be. You know, these things speak about how they're interceding for the people. Ez azt mutatja, hogy hogyan ők közben járnak a népért. You know, things for us as a holy priesthood that we do too, we intercede for one another. És mi, ahogy Isten szent papsága vagyunk, ahogy olvassuk, ugyanezt tesszük mi is, közben járunk másokért. And lastly, in verse 11, it talks about God, or Moses asking God to bless them, to receive them and protect them. És a 11-es versben azt olvassuk, hogy Uram, áld meg őket, fogadd őket magadhoz, és védd meg őket. It's interesting because Jacob's blessing back in Genesis 49, verse 7. Érdekes Jákob imájában az áldása, hogy az 1 Mózes 49-ben olvassuk a verse 9. Verse 7. 49. A 7. versben. He blesses Levi together with his brother Simeon. Ott úgy olvassuk, hogy megállt a lévit a testvérével Simeonnal együtt. And he tells them, he says that God will divide them and scatter them in Israel. És azt olvassuk, hogy Isten majd felosztja őket és szétterjeszti őket egész Izraelben. And this will turn out to be true. És ez igaznak bizonyult. For the Levites, they were to be spread out throughout the land, ministering to the people in different places. Azért, mert a léviták voltak azok, akik szétmentek egész Izrael területére, és Izrael különböző területein szolgálták a népet. Making sure that the whole nation had God's word. De bizonyosítva arról, hogy a népet, hogy egész Izrael megkapja Isten szavát. For the tribe of Simeon, though, this scattering would be kind of like a curse. És Simeon számára ez a profécia viszont inkább átok volt. They'd be so scattered that they just almost in a sense disappear, it seems like. Simeon viszont annyira szétterjedt, hogy szinte el is tűnt. And it's interesting because as we go through these blessings, the one tribe that doesn't get blessed is the tribe of Simeon. They're not mentioned here. És érdekes, hogy ez a törzs, Simeon törzse, nem kerül felsorolásra itt, nem kap áldást. Verse 12, the tribe of Benjamin. 12. vers, Benjamin törzse. The beloved of the Lord shall dwell in safety by him, who shelters him all the day long. And he shall dwell between his shoulders. Benyámire ezt mondta, az Úr szerelmese ő, biztonságban lakik nála, oltalmaz őt mindenkor, hegyhátai között lakik. Moses asked for protection and safety for this tribe. Erre a törzsre biztonságot és oltalmat kért. And he also says of Benjamin that it's the beloved of the Lord, the beloved of God. Sőt, arra Benyámiről azt mondta, hogy ő az Úr szerelmese. And perhaps this could refer back to Jacob's love for Benjamin. És lehet, hogy ez visszautal arra a szeretetre, aminek Jákobnak volt a fia iránt, Benyámin iránt. You know, when the time came and there was a famine, Jacob sent his sons into Egypt to get food. Volt egy éhínség Izrael területen, és Jákob elküldte a fiait Egyiptomba kenyérért. You may remember the story, they met up with their brother Joseph, but they didn't know it was Joseph. Emlékeztek talán a történetre, hogy találkoztak a testvérükkel Józseffel, de nem ismerték föl, hogy ő az. And so Joseph kind of testing their hearts, tricks them a little bit. És József egy kicsit megpróbálja őket, a szívüket megismerje. Simeon ends up in prison. Kicsit trükköt csinál velük, és Simeon a börtönbe kerül. And he tells him, I want you to bring back your youngest brother. És azt mondja, hogy szeretném, hogy elhozzátok nekem a legfiatalabb testvéreteket. And when these brothers get home, they tell their father Jacob this. És utána hazaérnek a testvérek, elmondják Jákobnak, hogy mi az üzenet. There's no way you're not taking Benjamin from. És azt mondja, hogy soha nem fogjátok elvenni tőlem Benjamin. He wasn't going to let him do it. Ti nem fogjátok ezt megtenni. And basically Reuben had to tell him, okay, let me take Benjamin, and if I don't bring him back to you, you can kill my first two sons. És azt mondja Ruben, hogy hadd vigyem magammal Benjamin, de ha nem hozom vissza őt, akkor hadd lakoljon halállal az én két fiam. Benjamin was the beloved of Jacob, the beloved of the Lord. Benjamin volt Jákob szerelmese, és az Úrnak a szerelmese is. And something interesting here is it says, who shelters him all the day long, he shall dwell between his shoulders. Angolul úgy fejezi ki, hogy a vállai között lakozzon. Itt magyarul úgy mondja, a hegyhátai között lakozzon. What does it say in Hungary? In the among the mountains. Okay. Either way, this gives us a hint of where the temple is going to be at. Ez rámutat, legalábbis iránymutatást ad arra, hogy hol lesz a templom. You know, we've been reading in Deuteronomy for quite a while now that God says, the place I choose, that's where you'll come and worship me. Lesz majd egy hely, olvastuk az 5 Mózesben, amit Isten választ, hogy ott szeretné az ő házát látni. Can you guys hold up on the conversation for a little bit, please? Kicsit abba tudnátok adni a beszélgetést, adhatom. Thank you. So he says, this is a hint now of where the temple is going to be put. Built. Tehát ez egy előrejelzés arra, hogy hol lesz a templom. Between his shoulders, between the mountains, this is Jerusalem. A hegyek között, vagyis a vállak között, és ez Jeruzsálem. And I've heard it said that I've never been to Israel, so I don't know personally what things look like there. Nem voltam személyesen soha Izraelben, tehát személyesen nem győződtem meg róla, hogy hogy néznek ki a dolgok. But Jerusalem lies between two mountains. De Jeruzsálem két hegy között fekszik. And that there's a resemblance of two shoulders. És ez emlékeztethet két vára minket. I've also, there's people talk about, if you look at a map, and it has all the tribes where the territories are at. És hogyha ránézel a térképre, és megnézed, hogy hogy állnak, hogy helyezkednek el a törzsek Izraelben. And you look at the shape of Benjamin's territory. És ha megnézed Benjamin földjének a formáját. That it kind of looks like shoulders. És ez egy vállra emlékeztet. Now sometimes when you see these things, you kind of have to have a good imagination, I think. És azért kell néha jó képzelő erő, hogy ezeket a dolgokat lássa valaki. It's like looking at the clouds and people say, oh look, I see a rabbit. It's like, what? És hogyha valaki fölnéz egy felhőre azt mondja, hogy néz, mint egy nyulacska formájú. Hát. So maybe if you look at it, you might think, yeah, those look like shoulders. De hogyha erre ránézel, bele lehet látni a vállakat, igen. But this speaks of Jerusalem. De ez Jeruzsálemre ez mutat. Verses 13 through 17. 13-tól 17-ig. Józsefre ezt mondta, megáldotta földjét az Úr az ég fentről jövő ajándékával, és a lent elterülő vizekkel. Nap érlelt ajándékkal, hold sarjasztotta ajándékkal. Az ősi hegyek javaival, az örök halmok ajándékával, a föld bőséges ajándékával. A csipkebokrokban lakóknak kegyével szálljon ez József fejére, a testvérek között megszenteltnek fejére. Pompás, mint az elsőnek ellett bika, a szarvai bölén szarvak, népeket teper levelük egészen a föld széléig. Ilyenek Efraim tízezrei és Manassé ezrei. Here we have a blessing of great land and great produce in the land. Itt van egy áldás, ami egy kiterjedt földre vonatkozik, és a földnek a nagy gyümölcséről. And included at the, towards the end is he speaks about Ephraim and Manasseh. És a végén beszél, olvastunk Efraimról és Manasséről. And you see that as we will go on in this in the Old Testament, we're going to see that there'll be the tribes of Manasseh and Ephraim. They'll have territory. És később majd látjátok, hogy lesz külön Efraimnak és Manassének területe. And this is one of the things that in Genesis 48, the chapter before Jacob blesses his sons. A 1 Mózes 48-ban látható, hogy egy fejezettel korábban, mielőtt Jakob megáldaná a fiait. He's been, you know, he sees Joseph again. He says, Joseph, bring me your two sons. Azt mondja Józsefnek, Jakob, hogy hozd ide a két fiadat. And he lays his hands on Ephraim and Manasseh. És ráteszi a kezét Efraimre és Manassére, József fiaira. And he blesses them. And he says basically that these two sons of yours, they'll be like my own sons. És azt mondja nekik, hogy átadja nekik az áldást, és ezzel tulajdonképpen kijelenti, hogy ez a két fiú olyan, mint az én fiam lenne. Just like the other sons, they will have an inheritance. Úgy, ahogy a többi fiúnak, nekik is lesz örökségük. In verse 17, he says of Joseph that his glory is like a firstborn bull. És azt mondja a 17. versben, hogy a pompája vagy a dicsőség olyan lesz, mint egy elsőnek született bikának. Joseph was not the firstborn of Jacob. József nem az elsőszülött volt. Does anybody know where he was at in the line? Tudjátok, hogy hanyadik volt a sorban? Of all the sons Jacob had. Gondoljátok végig József fiait sorban. He was number 11. Ő volt a 11. Number 11 on the list. 11. a sorban. You know, he wasn't the first one, he wasn't even in the top 5. Not even in the top 10. Nem az első volt, nem is az első 5-ben, de még az első 10-ben sem volt benne. But Jacob loved Joseph greatly. De Jákob nagyon szerette Józsefet. You know, there was this battle because Jacob married two women, two sisters. Jacob got married to two sisters. És volt egy vita, mert Jákob elvett két nővért. Két nővér egyszerre volt az ő felesége. That wasn't his intention. He wanted to marry Rachel, but he got tricked. And marrying the older sister as well. És hát ugye nem így se tervezte Jákob, de hát átverték őt, és végül el kellett vennie mind a kettőt, Ráhelt is, meg nem itt aztán ki a másik, de igen. So as it was, Leah had several Lea és Ráhel. Mind a kettőnek volt, Leának is voltak gyermekei. Rachel was jealous, so she said, here, take my maidservant. Had some sons with the maidservant. És Ráhelnek is volt, és az ő szolgájától is volt. Leah said, oh, take my maidservant. Has some sons. És utána Lea is azt mondta, hogy az én szolgálomtól is legyen gyermek. Then later Leah and Rachel they make a deal, so she has another son. És utána Lea és Ráhelnek is volt egy egyessége, és utána volt még egy gyermeke. And finally Joseph comes along through Rachel. És utána Ráheltől született József. And later on Benjamin would also come. És utána később Benjamin is. But Joseph was number 11, but yet he was get my names right here. Jacob's eyes, okay. He was the one Jákob, he loved the most. József lett a 11, volt a 11, de mégis ő volt talán a legdrágább Jákob szemében. Gave this nice robe to. Ő kapta azt a díszes ruhát, a színes szőtteset. He saw Joseph as his firstborn, basically. Úgy nézett, úgy tekintett Józsefre, mint az első szülöttjére. And that's the reason why, you know, Joseph was treated so badly by his brothers, and they sold him off into slavery. Ezért féltékenykedtek rá testvére, és adták el Egyiptomba szolgának. You know, it talks about that even in the last part of verse 16. He says, and on the crown of his head of him who was separate from his brothers. szájon ez József fejére, 16. vers, a testvérek közt megszenteltnek fejére. Yeah, verse 17 is glory will be like the firstborn. És utána a 17. vers pompás, mint az elsőnek elledbika. Ephraim and Manasseh, these two tribes, Ephraim és Manassé, ez a két törzs, would be very blessed in regards to their population. Nagyon áldott lesz, hogyha a lakosság számát tekintjük. In the end, the descendants of Joseph were far greater than any of the other tribes. A végén nézve Józsefnek a leszármazottjai sokkal nagyobb számba voltak, mint a többi törzsé. The next is the tribe of Zebulun and Issachar. Zebulon és Issachar a következő. But we're going to skip them for a minute. De most kihagyjuk őket egy pillanatra. A last minute change in my notes. Egy utolsó pillanatos változtatás itt a jegyzeteimben. So skip down to verse 20 to Gad. Ugorjunk a 20. versre most. Blessed is he who enlarges Gad. He dwells as a lion and tears the arm and the crown of his head. He provides the first part for himself because a lawgiver's portion was reserved there. He came with the heads of the people. He administered the justice of the Lord in his judgments with Israel. Gádra ezt mondta, áldott, aki tágteret adott Gádnak, elfekszik, mint az oroszlán, ha széttépett kart és fejet. Kiszemelte a legjavát, ott kapta törvényes részét, mikor összejöttek a népek vezetői. Az Úr igazsága szerint járt el, döntései szerint Izraellel együtt. We see these are a people of justice. Úgy látjuk, hogy ezek az, ők az igazságtevők, ezek a gádiak. And that he's like a lion. Olyanok, mint egy oroszlán. And it talks about that the land he would get is according to a law giver's portion. Sing it. The land he gets, it's according to a lawgiver's portion. Ja, azt mondja, hogy kiszemelte a legjavát, ott kapta törvényes részét, kiszemelt részt kapott ő is. You see that, verse 21. Mm-hmm. Okay. And the reason is because, as it says a little bit later, it says that he administered the justice of the Lord. Azért volt így, hogy ő kapta a legjavát, mert ő az Úr igazsága szerint járta. He was like a lion and he stood for justice. Ő olyan volt, mint egy oroszlán, és az igazságért kiállt. He stood strong. Erősen állt. Unlike the tribe of Gad, we have the tribe of Dan. Nem olyan volt Dan, mint Gad törzse. Gad is compared to that of a lion, whereas Dan says Dan is a lion's whelp. Azt mondja Dánra, hogy ő meg egy olyan meg olyan, mint egy oroszlán kölyök. He shall leap from Bashan. Bashanból tör elő. Kind of implying here that the tribe of Dan is kind of a wimp. Kicsit arra utal ez, hogy Dan egy gyenge fiú. And there's a little bit of truth to that. És van ebben igazság. As we look at through history, we see that in Judges 18, the tribe of Dan was the one that brought in, they introduced idolatry to Israel. Bírák 18-ban látjuk azt, hogy Dán törzse volt az, aki a bálványimádást behozta Izraelbe. 1 Kings 12, Jeroboam set up his golden calves in Dan. Jeroboam volt az, aki fölállította az aranybólyút Dán területén, miután Izrael ketté vált. And as we look, if you look back to what Jacob had to say in Genesis 49, és hogyha megnézzük, hogy mit mondott Jákob őról az 1 Mózes 49-ben, he says that Dan shall be a serpent, by the way. Azt mondta róla, hogy Dan olyan lesz, mint egy vipera, egy kígyó. Interesting. Érdekes, nem? You know, Jacob said that long time ago, and in the future we're going to see that they are, they're a snake. És ezt mondta a Jákob róluk réges-régen, és később látjuk, hogy valóban olyanok, mint egy kígyó. It says also they shall leap from Bashan. Bashanból tör elő, azt is olvassuk. Originally Dan began in the southern part of the land. Dan eredetileg Izrael déli részén kapott helyet. But later on they headed to northern territory next to Bashan. De később föltörtek északi területekre Bashan mellé. And so this would be also prophetic, talking about where the tribe would go. Tehát ez is profetikus, arról szól, hogy hol fog kikötni Dan törzse. Verse 23 of Naphtali says that they were satisfied with favor and full of the blessing of the Lord. And possess the west and the south. Naftálira ezt mondta, Naftáli kegyelmet nyer bőven, az Úr áldásával teljes. Az övé lesz nyugat és dél. They be full of blessing. Telve lesznek áldásokkal. And then I want to read about Asher and as well as Zebulun and Issachar together. Asherra, Zebulonra és Issachárra együtt szeretnék felolvasni. So begin 18 and 19, if you go and read that please. 18-19. Zebulonra ezt mondta, örvendez Zebulon, ha útra kelsz, és te is akár, ha sátradban vagy. Népeket hívnak hegyükre, és ott igaz áldozatot hoznak, mert a tenger bőségét élvezik, a tengerpart rejtett kincseit. And now verse 24. Naftálira ezt mondta, 24. 24. Asér azt mondta, áldott a fiak között Asér, testvéreinek kedvence, olajban fürözti lábát, vas rézáraid legyenek, élteden áttartson erőd. In regards to Asher, he says, let him dip his foot in oil. Azt mondja róla itt a 24. versben, hogy hadd mássa lábát olajba. You know, this often has a reference to prosperity. Ez a bőségre vonatkozó kijelentés. If you're taking notes, you can write down Psalm 104. Ezt a 106. Zsoltár, bocsánat, 104. Zsoltár, 15. vers, hogyha ezt föl szeretnéd élni. Some people think this might speak of olive oil, and they had a lot of olive tree groves there. Sokan azt gondolják, hogy ez az oliva gyóra, vagy az oliva olajról beszél, hogy nagyon sok olajfa volt azon a vidéken. So others think it speaks more of crude oil, the kind of oil you know, used for gasoline. De mások meg azt gondolják, hogy ez inkább ilyen égetnivaló olaj volt, amit ugye gázolajként vagy petróleumként használtak. And oil is, the Mediterranean is very rich with. És ugye a mediterrán vidék ebben elég gazdag. And it's interesting because if we look back to the previous tribes, Zebulun and Issachar, talks about in verse 19, the abundance of the seas and of the treasures hidden in the sand. És hogyha ahogy visszanéztünk a 18. versről, Zebulonra és Issachárra, ott olvastunk arra, hogy bőségesen ad nekik a tenger gyümölcsöt, a tengerpart elrejtett kincseit élvezik. I love it when we can look at the Bible and you can see these connections to things like with science and whatnot. Nekem nagyon tetszik az, amikor belenézhetünk az igébe, és látunk kapcsolódási pontokat a tudományhoz. Tehát, hogy léteznek ezek a kapcsolatok. Our history books tell us that Christopher Columbus discovered that the earth was round and not flat. Christopher Columbus volt az, aki ugye bebizonyította az utazásával, hogy a Föld az gömbölyű, és erről tudunk a történelemből. But thousands of years before Christopher Columbus, the Bible said that. De ezredekkel korábban, hogy Christopher Columbus nekivágott volna ennek az útnak, a Biblia már elmondta ezt neki. He didn't discover anything. It was already in there. God talked about it. Nem fedezett fel semmit, már Isten kitalált ezt rég, meg is írta a könyvében. And one thing we did in the youth group one time was, how do we know we can trust the Bible? Volt egy ilyen alkalom is az ifj alatt, hogy honnan tudhatjuk, hogy a Biblia igaz. We talk about different things like the fulfillment of prophecy. Beszéltünk különböző dolgokról, például a beteljesült proféciákról. Archaeological discoveries. A régészeti leletekről. Sciences. A tudományos dolgokról. You know, and so neat because this book here is still being used by archaeologists today for where to go and dig and look for things. És érdekes, hogy ezt a könyvet, a Bibliát használják ma is a régészek arra, hogy hol kezdjenek bizonyos ásatásokat, merre keressék a dolgokat. It was used by a man named J.D. Rockefeller. És egy Rockefeller nevezetű ember is ezt használta. I don't know if has anybody ever heard of this man. Hallott már valaki erről az úriemberről? Rockefellerről. When you hear this name, what do you think of? Amikor eszedbe jut ez a, vagy beszélnek erről a névről, mi jut eszedbe róla? He was an atheist, but he used the Bible to get rich. Okay. I saw Szabolcs going. Money, right? Money. Szabolcs mutatta ezt, tehát hogy pénz. Okay. Anything else? Valakinek még ötlete? Oil. Oil, yeah. Rockefeller, he was a very wealthy man. Rockefeller egy nagyon gazdag ember volt. He was born in the mid-1800s. Ő a 18. század közepén született. I think like around 1839. Született. He believed that his purpose in life was to make as much money as possible, and then of course to use it wisely to benefit mankind. Az ő életének célja az volt, hogy annyi pénzt gyűjtsön össze, amennyit csak tud, és utána az emberiség céljaira azt jól, bölcsön felhasználja. He became the world's richest man and the first billionaire. Ő vált az első, vagy ő lett a leggazdagabb ember a Földön, és ő lett az első milliárdos. And it's pretty remarkable when you think about the time he lived in. És ez elég jelentőségteljes, végig gondolva azt, hogy ő milyen korban élt. Dealing with different wars, like World War I. Akkor volt az első világháború az ő élete során. The Great Depression in America. A nagy gazdasági világválság. But he was this billionaire, and his main source was with the oil refineries. De az ő legnagyobb javadalma az olajfinomítókból származott. And one of the things he did is he saw in the Bible, he was reading as he read the Bible, he read about Babylon and these pools of tar. És arról olvasott, hogy Babilonról olvasott, és ott a kátrányos medencéket látta, vagy arról olvasott. He read verses like this, the treasures that are in the sand. És arról olvasott itt, ahogy mi is olvashattunk, hogy ott van a kincs a homok partján. And began thinking, hey, there's got to be something. If there's these pools of tar, there's probably a pool of oil is what it is. És hogyha ez valami kátrány medencéről beszél, akkor bizonyára valami olajról beszél, ami ott van. And so he ended up going to the Middle East, and he developed the first pipeline, and it went from Iraq to Haifa, which is in Israel. És elutazott a Közel-Keletre, és Irakból az olajat ő által épített első kőolajvezetéken elvitte Haifába, Izraelbe. Haifa is on the coast, northwest. Ez a nyugati partján van Izraelnek, a tengerpartján, Haifa. It just happens to be at the toe of Asher. És egyébként ez a város, ez Asher területének a csücskén van. You know, some people, if you look at it, they say it kind of looks like a leg, the tribe of Asher, their territory. És érdekes, hogy ez a Asheri vidék, ez inkább egy, vagy néhányan azt gondolják, hogy egy lábra hasonlít. Now, if you look at a map, you look at Italy, you say, okay, yeah, it's a boot. Hogyha valaki ránéz a térképre, és látja Olaszországot, arra azt mondja mindenki, hogy na, az egy csizma. You look at the tribe of Asher, you say, okay, I can work with this. És Asherra nézve, na jó, fogadjuk el. But at the bottom, where the foot would be, that's where Haifa's at. És de az a hely, ahol a Asérnak a legalja volt a csücsök, ott volt Haifa. What did he say? Let him dip his foot in oil. És itt azt olvassuk, hogy olajban fűrözti lábát. You know, as it turned out, there was a lot of oil out there. És elég sok olajat találtak így ott. That pipeline is still in existence today. Ez a kőolajvezeték ma is megvan. And as I was looking, researching this, I found out that there's actually two major pipelines in Haifa right now that are still going. És ahogy utána néztem, azt is láttam, hogy most már két fő kőolajvezeték van Haifánál. And this has been a benefit to the city, making it the third largest in Israel. És ez azt eredményezte, hogy Haifa lett Izrael harmadik legnagyobb városa. It's neat when we can look at the God's word and see how these things. Nagyon érdekes, hogy látjuk Krisztus Isten igében, és közben láthatjuk a tényeket. It just reminds me over and over again just how reliable God's word is. Ez arra bátorít engem, hogy vagy arra hogy bizonyosít arról, hogy mennyire megbízható Isten igéje. That's it for the blessings on the tribes. Ennyi igevers szólt az törzsek áldásairól. Again, he doesn't talk about Simeon. Látjátok, nem beszélt Simeonról. But he ends with Asher here. Asherrel fejezte be. And now he's going to conclude by, again, as I said, he's going to go back and turn it back to God. És mondtam, hogy az elején is mondtam, a legvégén újra Istenről beszél. Verses 26 to 29. 26-29-ig. Nincs Jeshurun is Istenéhez fogható, az égen átszágult segítségedre, a fellegeken, fenségesen. A hajlékod az örök Isten örökké való karjai tartanak. Kiűzte ellenségedet, és ezt mondotta, pucztítsd. Izrael bizton lakhatik, Jákob forrása egymagában a Gabona és a Must földjén, ahol az ég harmatot hint. Boldog lehetsz, Izrael, van-e hasonló hozzád? Nép, amelyet védelmez az Úr. Ő a te segítő pajzsod és dicsőséges kardod. Hízelegnek majd ellenségeid, és te azok magaslatain lépkedsz. He kind of gets the purpose here of what he's, of these blessings. You know, he's, in a sense, he's praying for them as they're getting ready to go into the new land. És itt meglátjuk, hogy tulajdonképpen mire szóltak ezek az áldások. Azért imádkozik most arra az időre, amikor bemegy majd Izrael az ígéret földjére. You know, a couple of things that we see in these blessings is one is there's a lot of talk about prosperity for the people. És ezekben az áldásokban nagyon sokszor beszél Mózes a bővölködésről. Large amounts of land, lots of produce, the treasures in the sand. Nagy területek, sok termés, a kincsek a tengerparton. He talks a lot about military strength. És utána beszél a katonai erőről is. And I'm sure as you guys know that there's going to be a lot of battles that Israel is fight. És tudom, hogy ti is tudjátok, hogy mennyi csata vár Izraelre, míg elfoglalják a területet. But most of all, Moses puts the focus right back on God. De a legvégén Isten újra, vagy Mózes újra Istenre helyezi a figyelmet. We all love to hear good things about us. Mindig szeretünk jó dolgokat hallani magunkról. We'd all love to have someone come and just say, oh, I want to bless you guys. Yes, bless me. Szeretjük azt, amikor valaki azt mondja, hogy szeretnélek megáldani téged. Ó, persze, hát áldjál meg engem. We want to hear people tell us about how successful we're going to be. És so szeretjük azt is hallani, hogy emberek arról beszélnek, hogy milyen áldottak leszünk, milyen gazdagok. You know, we want to see our ministries. We want to know that our ministries or our jobs are going to be successful. És hogy milyen sikeresek leszünk a munkában, a családunk milyen sikeres lesz. Szeretünk erről hallani. Above all that though, there needs to be God. De mindenek felett szükségünk van Istenre. You know, that We remember that God is the one who gives every good and perfect gift. De erre emlékeztetünk, hogy Isten ad minden jó és tökéletes ajándékot. And so what does Moses say here about God? Tehát mit mond a végén Mózes Istenről? First of all, he says that in verse 26 that there is no one like God. Először is azt mondja, hogy nincsen hozzáfogható. Verse 27 says he is our refuge. Ő a mi segítségünk. Verse 28 he says that he is our protector and the giver of everything we have need of. Ő a mi védelmezőnk, és tőle származik minden, amire szükségünk van. In verse 29 we see that God is our shield and our salvation. 28. versben látjuk, hogy ő a mi pajzsunk, és ő a mi kardunk. Ő győz az ellenségeinken. Moses ends the farewell speech with some reminders about God. Mózes azzal fejezi be az ő utolsó beszédét, hogy emlékeztet Istenre. Reminder about God's greatness. Emlékeztet Isten nagyságára. Reminder about God's ability to care for his people's needs, to care for you and I. Arra emlékeztet, hogy milyen hatalmas Isten, hogy mennyire tud gondoskodni te rólad és én rólam. A reminder of God's ability that he can protect us, he can watch over us, even when we don't see it. Emlékeztet arra, hogy mennyire képes ő megvédeni minket, és hogy meg is teszi ezt, még akkor is, hogyha nem is látjuk ezt. And may we remember, as he spoke in 31, that to not fear, to know that he is with us, he will not forsake us. Emlékezzünk arra, hogy mi volt a 31. fejezetben, hogy ne féljetek, veletek van. Ő veletek van mindvégig. Chapter 32, that he, as the eagle is with the little one, he is with us. És utána a 32. fejezetben az, hogy ő, amit a sas, aki a szárnyain hordozza a fiókáit. You know, Moses, he comes here and he said, he can't go in, but as a father would his children in these times, he blesses the people as his own children. Mózes most nem mehet be, de mint egy atya mégis megáldja a gyermekeit. And it's something, as we look at the book of Moses, the books that he wrote, we see how God loves to bless his people. És hogyha olvassuk ezeket a könyveket, az egész Bibliában látjuk, hogy Isten mennyire szereti megáldani a gyermekeit. That even when somebody was trying to curse them, God stepped in. Még akkor is, hogyha valaki meg akart őket átkozni, Isten közbelépett. You might remember 4th Moses, chapter 23. Emlékeztek a 4 Mózes 33-ra. We remember Balaam's donkey, but there's the whole thing between Balak and Balaam. Emlékezünk Bálám szamarára, de volt ott más is, Bálám és Bálák között. Balaam was hired to curse the Israelites. Bálámot felbérelték arra, hogy megátkozza Izraelt. But Balaam says to him, he says, you know, God has spoken, I cannot do it. Bálám azt mondta, hogy én ezt nem tehetem meg, Isten szólt hozzám. He says, God has blessed them, and I cannot reverse it. Isten megáldotta őket, és én ezt nem tudom visszájára fordítani. God loves to bless his people. Isten nagyon szereti megáldani a gyermekeit. Moses here, we see that he blessed the tribes differently. És látjuk azt, hogy Mózes itt különböző eltérő áldásokat adott a törzseknek. He didn't say to all of them, okay, have great land, or all of them have strength, but they had different blessings. Nem mondta mindegyiknek, hogy legyen nagy területetek, hanem eltérő áldásokat kaptak. In the same way, God blesses us differently. És elmondható ez rólunk is, hogy különböző módon áld meg Isten minket. We gotta be careful, we don't get jealous of one another's blessings. És erre óvatosan kell lennünk, hogy ne legyünk féltékenyek egymás áldásaira. So what if Lati can play the guitar better than me? Mi van akkor, hogyha Lati jobban játszik gitáron, mint én? Na, as was proved once again that Norby is way better at soccer than I am. És minden alkalommal a Norby bizonyítja, hogy ő jobban focizik, mint én. You know, it's not for me to sit there and get upset about these things. De nem az a feladat, vagy nem azt kell csinálnom ilyenkor, hogy elkeseredek ezeken. Jealousy just leads to bitterness and hate. It's sin, God says. Ez a féltékenység, vagy irítség, ez egy keserűséghez vezet, és ez bűn. And every one of us, we can look around and complain about the blessing that somebody else has and we don't. Mindannyiunk körülnézhetünk, és elkezdhetünk panaszkodni, hogy jaj, a másiknak milyen áldása van, és nekem olyan nincs. And we get so caught up that we forget how God has blessed us right now. És annyira elfoglaljuk magunkat ezzel, hogy észre se veszük, hogy Isten mennyire áld minket most. We'll get so caught up that we forget to see this, we fail to see this, and we can't enjoy it. És annyira beletemetkezünk ebbe, hogy elfelejtjük azt, hogy élvezhetjük azt az áldást, amit most kaptunk. It was kind of funny today this afternoon. Elég vicces volt ma délután. As I'm just studying, I continue to pray, and God said, hey, are you listening? És tanulmányoztam az igét, és imádkoztam, és utána Isten hozzám szólt, hogy hey, figyelsz? This past weekend, I was dealing with this very thing. Ezen a elmúlt hétvégén egy bizonyos dolgokat elbántam. I found out from my brother-in-law that he had just been promoted to the manager of this very successful company. Az, hogy a te rokonod. Who was that? My brother-in-law. Az én, hogy mondják, sógorom, előléptették, egy üzletnek a vezetője lehetett. Wow, he's doing great. He's very successful now. És most nagyszerűen van, és nagyon sikeres abban, amit végez. They got a couple of cars, nice house. He's got new little gadgets, and I love gadgets. És most egy nagy házuk van, és tele van a házuk különböző ilyen elektronikai dolgokkal, és hát én nagyon szeretem ezeket a kütyüket. And about the same time, I got a report back from the church in the state saying, hey, this is how much money you made this year. És utána ugyanazon a héten kaptam egy jelentést a gyülekezettől, ahol engem kiküldtek Amerikából, összefoglalva, hogy ennyi az összes kereseted, amit ebben az évben küldtünk neked. Could you recheck that? Are you sure that's what the number is? It's not very much. Biztos, hogy ez a szám az. Nem hangzik túl soknak. Biztos, hogy ennyi az egész. You know, and these things were happening and I became jealous of my brother-in-law. És ahogy történtek ezek a dolgok, így féltékenykedtem, vagy irigy voltam a sógoromra. Jealous of other people and how God was blessing them. És irigy voltam másokra, látva, hogy Isten hogy áldja őket. But God has blessed me tremendously. De Isten megáldott engem bámulatos módon. Just the fact my daughter in the back room is completely healthy now, after a month. És már csak az is, hogy az én lányom ott hátul, Joel egészséges, egy hónap betegség után. I can't say thank you enough for that. Nem is tudok eléggé hálát adni érte. You know, this is one of many things I had to be thankful for. És ez csak az egyik a sok dolog közül, amiért hálás lehetek. Have you stopped today to thank God for how He's blessed you? Megálltál ma, hogy hálát adj Istennek azokért az áldásokért, amit kaptál? Did you take any time today and just think, well, thank you Lord for how you're blessing me this week? Vettél időt arra ezen a héten, hogy megállj, hogy Istennek hálát adj azért, hogy mennyire áll téged. Moses began and ended this chapter by reminding the people of God's goodness and love for them. Ezt a fejezetet azzal kezdte Mózes, hogy emlékeztette a népet arra, hogy Isten milyen jó, milyen nagy, és hogy mennyire szereti őket, és ezzel is fejezte be. As he said in verse 3, let me say this to you, yes, he loves you. A harmadik verset olvasom újra. Mennyire szereti népét. He loves you. Szeret téged. He is your shield. Ő a te pajzsod. He is your salvation. Ő a te üdvösséged. God will never leave us nor forsake us. Isten nem hagy el minket, és tőlünk el nem távozik. And he's blessing us every day. Not just one or two days out of the month, but every day. Isten megáld minket, nem csak egy-két nap a hónapban, hanem minden nap. And so tonight we're going to end with some worship. Tehát a ma estét is zárjuk majd néhány dicsőítő dallal. Just a few songs. Néhány dal. But let's take a moment, let's just ponder and remember what God has done for us. És most legyen az az idő, amit veszünk, hogy gondolkodunk azon, mennyire megáldott minket Isten. Let's remember, let's give God thanks for the blessings of today. És adjunk hálát most ma Istennek, you know, az áldásokért. Let's praise Him together in one accord. Áldjuk együtt, egységesen. Az áldásokért. If there's anybody that's here tonight and you want someone to pray with or pray for you, you know, feel free to just grab somebody and get together. Hogyha ma este valaki szeretne, hogy imádkozzanak érte, akkor nyugodtan kérjen imát. It doesn't have to be one of us. It can be anybody here. We can pray. Everybody can pray for each other. Nem kell egyikünket megkérni, akik kint vannak, bármelyikötöket megkérhetnek. You know, maybe just tonight, let's just end with some worship. Let's just give God praise. És zárjuk le dicsőítéssel ezt a mai estét, és adjunk hálát Istennek.